Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vassal. Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programında birlikteyiz. Herkese merhaba. Ben Derya Tolgay. Diğer programcı arkadaşlarım Gündüz Vassaf ve Fahri Aral'la birlikte yapıyoruz programı. Bugün Özyeğin Üniversitesi'nin Kentsel Morfoloji Dinamik Araştırmalar Laboratuvarı DRAM Araştırma Grubu'nun düzenlediği bir sempozyumu konuşmak üzere çok kıymetli iki konuğumuz var. Doktor Zeynep Ceylanlı ve Pelin Günay bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle ellerinize sağlık. Ben sizleri konuklarıma tanıtayım ve sonra da sorularımıza geçelim. Zeynep Ceylanlı, Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü bitirip yüksek lisansınızı 20. yüzyıl başında Büyükada Sayfiye Evleri ve Osmanlı Burjuva İç Mekanı başlıklı doktora çalışmanızı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi programında tamamladınız. Bunu özellikle vurguladım çünkü Dünya Miras Adaları olarak önemli bir başlık bu tez. Ellerinize sağlık. Çeşitli mimarlık tarihi projelerinde araştırmacı olarak görev aldınız. Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir dönem çalıştınız. Sonrasında Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kadrosuna katıldınız. Modern mimarlık, müze mekanları ve iç mimarlıkla ilgili çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Bu tez çalışmanızın bir bölümü bildiğim kadarıyla 2013'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan 1. İstanbul Adaları Sempozyumunda da sunmuştunuz. Doğru söyledim herhalde değil mi? Evet. Doğru. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Büyükada 3 köşk, 3 aile başlığıyla belki program ilerisinde bize bununla da ilgili bilgi verirsiniz. Tabii ki. Pelin Güven. Pelin lisans dereceni sen 2014 yılında Brunel Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Teknoloji bölümünde onur derecesiyle tamamladığın eğitiminin bir senesini Londra ve İstanbul'da grafik tasarım ve ambalaj tasarımı alanlarında çalışarak geçirdin. Hayli ilginç mezuniyet projem var. Etnografik ve kullanıcı odaklı araştırma yöntemleri kullanarak ürün kullanıcı mekanlar arası iletişim ve etkileşimi geliştirmek üzere mekanda ses kontrolünü sağlayan bir sistem. Çok hoş. Uzun oldu, evet, bütünleşik doktora eğitimine yine Özyeğin Üniversitesi Tasarım, Toplum ve Teknoloji bölümünde devam etmektesin. Doktora çalışmasını kamusal alanda kişiler arası etkileşimde ürünlerin rolü ve kullanımı üzerine yapmaktasın. Evet, evet. Doğru. Peki, ben Zeynep Hanım size sorarak başlamak istiyorum. Bize konferans hakkında bilgi verir misiniz? Nedir bu? Pardon, sempozyum. Evet. Sempozyumun temaları nelerdir? Elbette. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Bize konuk ettiğiniz için, bizi nelerle uğraştığımızı, nelerle ilgilendiğimizi, neler yaptığımızı anlatma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. ACCP sempozyumu, Architecture, Archaeology and Contemporary City Planning açılımı, yani mimarlık, arkeoloji ve çağdaş şehir planlaması üzerine aslında oluşmuş bir grup. Bu bir network aslında ve dolayısıyla bu katılımcılığı, bir araya gelmeyi, disiplinler arası, disiplinler ötesi paylaşımı ve networking meselesini çok önemseyen bir grup. Bu sene bizde gerçekleşiyor, 8.si Özyeğin Üniversitesi'nde gerçekleşiyor. 2014'ten beri çeşitli toplantılar yapılıyor. Konusu dahilinde, yani çok disiplinli, işte disiplinler ötesi bir duruş sergilediği için aslında şu an sempozyumun konu başlıkları da çok çeşitli. bu başlıklara geçmeden önce bu disiplinler ötesini biraz açabilir misiniz? Elbette, elbette. Sadece söz ettiğim yani mimarlık, o bildiğimiz işte mimarlık, arkeoloji, işte yapılı çevreyle ilgili disiplinler değil, işte şehir bölge ya da kentsel planlama, peyzaj, iç mimarlık gibi yapılı çevreyle ilgili bildiğimiz disiplinlerin tekil çalışmaları değil, bir arada çalışmaları. Bunun ötesinde aslında o yapılı çevreye dair çalışan başka gruplar, başka mevcudiyetler, ki buna sivil inisiyatif grupları da giriyor aslında. Yani buna dair kafa yoran, buna dair araştıran ve dolayısıyla aslında sınırları biraz daha geçirgen hale getiren, yani bu disiplinlerin arasındaki sınırları biraz daha geçirgen hale getiren bir yaklaşım diye zannediyorum. Çok genel çerçevede açıklayabiliriz bunu. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Bu bağlamda bizim birçok oturumumuz var, birçok konu başlığı, sunduğumuz konu başlıklarında birçok oturum gerçekleşecek bu önümüzdeki bir hafta boyunca. Bu çok işte arkeoloji ve mimarlık ilişkisi üzerine, kentsel miras, kültürel miras, kentsel doku, daha sonra çok daha güncel, fazlaca güncel bir konu olan mesela iklim krizi, işte COVID-19 ve bu benzeri konuların şehirler ve kültür üzerine etkisi, bunlar da konuşulacak. Ve tabii ki de sürdürülebilirlik, yani şehirlerin sürdürülebilirliği ya da yapılı çevrenin sürdürülebilirliği konularına da değiniyor olacağız. Yani kültürel miras da konuşuyor olacağız. Şehir mirasını da konuşuyor olacağız, yapılı çevre mirasını da konuşuyor olacağız ve bunların hepsini hep beraber konuşuyor olacağız aslında. Yani farklı disiplinlerden uzmanlar benzer konulara kafa yorup bunları paylaşıyor olacaklar. Biz bunu önemsiyoruz. Dünyanın çok çeşitli yerlerinden hem sunum yapacak katılımcılar hem de dinlemek için kaydolan katılımcılar dünyanın çok çeşitli yerlerinden varlar. Bu bizi mutlu ediyor tabii ki de. Çünkü mümkün olduğunca çok disiplinli olduğum çok da çok dilde bir yandan da aslında evet, bir noktaya varmış olduk. Böyle şimdi burayı normal bir kişi izlemek istese nasıl izleyecek? Nereden ulaşacak? Bunun da bilgilerini verebilir misiniz? Veya canlı yapılırken bunu izleyebilecekler mi? Eğer veya izleyemiyorlarsa daha sonra paylaştığınız bir alan olacak mı? Nerelerden takip etmelerini istiyoruz? Durumun yani araştırma laboratuvarımızın Facebook sayfasında bazı oturumları canlı yayınlıyor olacağız. Dolayısıyla merak edenler oradan takip edebilirler bazı oturumları. Bunun dışında kayıt alıyor olacağız ama henüz onun prosedürünü gerçekleştirmedik, nerede paylaşacağımıza dair. Daha sonra sizi bilgilendiririm ben ilerleyen zamanlarda bu konuda. Evet. Onun dışında söyleyebileceğim şey, şimdi tabii akademik bir buluşma, doğru. İşte bir hafta boyunca oturumlar olacak, sunumlar yapılacak, tartışmalar yürüyecek. Ama aslında ASCCP sadece bir odaya girelim ve çalışmalarımızı paylaşımın ötesine, işte o trans ötesine geçme meselesi birazcık orada kendini gösteriyor. ASCCP her buluşmasında, her nerede, hangi şehirde buluşuluyorsa oranın yapılı çevresine, tarihi çevresine dair de aslında bir takım geziler düzenliyordu COVID öncesi. Bizim de aslında programımızda bizzat böyle geziler düzenleyerek İstanbul'un çeşitli bölgelerinde, hatta belki İstanbul'un dışında başka yerlere de geziler düzenlemek vardı ama günümüz koşullarında şu an için bu mümkün olamayacak derken yine sivil inisiyatifler, sizlerin desteği sayesinde birkaç tane çevrim içi canlı gezi düzenliyor olacağız programımız sırasında. Bunlardan evet. ilki yarın gerçekleşecek. Lucky Vingas kendisine buradan... Şu bilgiyi de verelim isterseniz. Hadi, biz bunu 25 Nisan'da kayıt yapıyoruz. Ah, bizim doğru. Programımız 27'sinde yayınlanacak. Yani dinleyicilerimiz şu anda bizi o şekilde dinlediklerini düşünsünler. Yani. O nedenle bugün ikinci gün olmuş olacak. Ama biz bunu Facebook sayfasında hem nasıl izleyeceklerine dair hem linkleri hem Facebook'u hepsini paylaşacağımız için öncesinde bilgiler ellerinde olacak. Evet, doğru. Siz şimdi rotaları söylüyordunuz. Buyurun. Evet, evet. Lucky Vingas bize daha önce de bir dersimiz kapsamında, stüdyo dersimiz kapsamında yine benzer bir turu gerçekleştirdi. Aynı alanı çalıştığımız için çok tekrar buradan kendisine teşekkür etmek istiyorum. Kendisi Vlahsaray Panayya Paramitya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı başkanı temsil ediyor biliyorsunuz. Evet. Kendisi başkanı. O feneri gezdirecek bize aslında. Daha sonra programda mesela hemen arkasından canlı değil ama Hipodrom ve Sultanahmet ve Ayasofya çevresini görüyor olacağız. Aynı olduk. Üzgünüm. Gördük. Evet. Bunu da mı bir sivil toplum? Hayır hayır. Onlar aslında evet İKOMOS. İKOMOS Türkiye. Ha, İKOMOS. Evet. Evet. İKOMOS evet. Türkiye'nin bir etkinliği olacak o. Daha son oldu. Yani daha doğrusu bugün ikinci günü dedik. Bunu unutuyorum sürekli. Evet, bu maalesef biraz kafaları karıştırdı. Yarın yani çarşamba günü Roma'dan canlı alan gezimiz olacak. Hı hı. Roma'daki işbirliği yaptığımız arkadaşlarımız orada görüntülü bize gezdiriyor olacaklar Roma'nın belli yerlerini. Ve tabii ki pazar günü büyük adayı geziyor olacağız. Ben bunu isterseniz buradan Pelin'e de bağlayayım. Programın zaman dilimini böyle şey yapmak için. Biz Pelin vasıtasıyla bu etkinlikte yer aldık. Çünkü bir 5 sene önce Dünya Mirası Adalar girişimi olarak bir çalışmamızda bize destek olmuştu. Ve bu bizim canlı yaptığımız rotalar, modern mimarlık mirası ile ilgili, ekosistemi ile ilgili yaptığımız rotaları da biliyordu. Ve bu bağlantıyı sizinle kurmamızı sağladı. Biz de sivil inisiyatif olarak 26 Nisan 2 Mayıs arasında yaptığınız bu etkinlikte 2 Mayıs kapanış turu olarak Büyükada Rum Yetimhanesi kültürel peyzaj içinde bir hafızalaştırma deneyimi olarak tur yapıyoruz. Bize bir kere bu olanağı sağladığınız için hem çok mutlu olduğumuzu hem de çok gurur duyduğumuzu söylemek istiyorum. Ve ben Pelin'e bırakmak istiyorum sözü. Teşekkürler, çünkü, merhaba. Epey çünkü bu işte senin bize katkın, editlemen ve sayesinde bütün bunlar olacak. Ayrıca da sana da peşinen çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Hani katılım sağladığınız ve aslında hani davet ettiğiniz için. Bence inşallah çok güzel bir etkinlik olacak. Henüz gerçekleşmedi ama olması için elimizden geleni yapıyoruz. Büyükada'nın yani ve de Dünya Mirası Adaları'nın bence bu konferans ve sempozyum içerisinde yer alması çok çok değerli. O yüzden teşekkürler. İnşallah güzel geçeceğini umut ediyoruz. Rum Yetimhanesi'ne güzel görüntüleri olacak. Genel olaraktan Marmara'daki hani çeşitli kültürlerle bir anlatımla başlayacak. Ondan sonra Büyükada'ya, Büyükada'dan da Rum Yetimhanesi ve çeşitli kültürel yapı örnekleriyle bir gezi düzenlenmiş olacak. İnşallah hepimiz beğenirsiniz. Başka ne diyebileceğim şu an? Bilemedim. Ben de küçük bir şey ekleyebilirim. Lucky Bey o tarafta, biz bu tarafta. Çünkü biliyorsunuz Rum Yetimhanesi dünyanın 7 tehlike altındaki önemli yapısından biri olarak ilan edilmişti 2018'de ve bunu Lucky Bay ile yani Europa Nostra Lucky Bay Patrikhane'yi temsilen bizde sivil inisiyatif olarak epey çalışılmıştı burada. O nedenle burada hoş bir buluşma da oldu. Ve peki ben programın sonuna doğru yaklaşırken şeyi sormak istiyorum Zeynep Hanım. Bu lisans çalışmanızla ilgili biraz bilgi verir misiniz? 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Büyükada 3 köşk 3 aile başlığı ile bu çalışmayı nasıl seçtiniz? O çalışma benim doktora tezimin bir ön çalışmasıydı aslında. Adalar üzerine çalışırken bulduğum, tanıştığım aileler, benimle bilgilerini esirgemeyen, evlerini açan ailelerden üçünün bir ön çalışma. Adaya nasıl bakabiliriz? Adanın 20. yüzyıl başındaki haline nasıl bakabiliriz? Gibi bir ufak küçücük bir çalışma idi. Daha sonra o dönüştü, biraz daha kalabalıklaştı ve teze dönüştü diyebilirim. Aslında ben tezde çalışırken çok çok sıklıkla tabii ki adaya gidip geliyordum. Hatta Adalar Müzesi'nde gönüllü çalışmışlığım vardı. Çok keyifli zamanlardı. Siz program için fotoğraf, mümkünse adadan bir fotoğraf olsun dediğinizde evet. Hemen tabii ki çok kalabalık bir fotoğraf arşivi var adadan, hemen baktım. Tabii ki de hiçbirinde yokum. Çünkü o zaman derdim mümkün olduğunca o yapılı çevreyi fotoğraflamak. Mümkün olduğunca evleri, mekanları fotoğraflamak olduğu için ne yazık ki hiçbirinde yokum. Çok keyifli Şimdi yeni, zamanlar yeni tabii. Fotoğrafınızı alacağız buraya geldiğinizde. Evet. Artık elinizde adalardan fotoğraflarınız olacak. Öyle umuyorum, öyle umuyorum. O zaman da belirtmişsiniz işte o yan yanalığı, bizim buradaki yan yanalığı çekimde de anlatmaya çalışacağız o turda. O tur esasında maalesef bir saatin içerisinde verebilmeye çalışacağız. Hem görsel hem anlatımlar hem Büyükada iç pardon yetimhanenin iç mekanı hem dış mekanı hem de saat meydanından yani iskeleden çıkıp oraya ulaşabileceğiniz bir Hristos yolu yani şu anki Kadı Yoran yokuşundan gidebileceğiniz alandaki küçük küçük çekimleri yapıp anlatmaya çalışacağız. Burada da bütün bu yan yanalığı yani mimari anlamda kişilerin taşınarak buraya getirmiş egzotik bitkilerin bu yan yanalığını göreceğiz. Siz de bu madendeki bölgeyi seçerken işte burada İsviçre ailesinden de Hint pagodasından da Türk köşkünü de Mısır tapınağını da hepsini karşınızda bulabilirsiniz diyordunuz. Evet, doğru. Doğru. Çok çok farklı yaşantılar bir arada Büyükada'da, hala öyle, hep öyleydi. Zaten o kültürel miras aslında tekil tekil kültürleri değil. İşte bu bir arada yaşamalığı, bu hep beraber olmayı sürdürebilmek. Kültürel miras, adanın kültürel mirası burada özelleşiyor bana sorarsanız. Bu tabii bütün herkesin o farkına varıp, hep beraber olmanın farkına varıp bunu devam ettirmeye çalışmaktan geçiyor. Bunun sürdürülebilirliği de böyle şekillenecek diye inanıyorum. Tekrar çok teşekkürler. Yani Büyükada ile ilgili burada böyle bir sempozyumda bilginin paylaşılması, görüntülerin paylaşılması, fikirlerin paylaşılması çok çok yararlı olacaktır. Hem direkt olarak sempozyumun konusu, kapsadığı konular bağlamında hem de gelecekte ümit ediyoruz ki adanın hikayesinin çok daha iyi şekilde ileriki tarihlere kalması açısından yararlı olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz katkınız için. Biz tekrar. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Harika başlıklar. Her birini gerçekten çok dinlemek isteriz. Buradaki birçok arkadaşımız da dinlemek istiyor. Daha doğrusu açık radyo dinleyicilerinin her birinin çok ilgisini çekecek başlıklar bunlar. Emeklerinize sağlık. Programın sonuna doğru gelirken ben Pelin'e de bir soru sormak istiyorum. Öncesinde bahsediyorduk Pelin, senin doktora tezinle de bir şu anda üzerinde çalıştığın bir bağlantı kurabiliyor muyuz adayla? Şöyle, ada aslında çok güzel bir çalışma alanı. Hani şu anda gözlemleyebileceğimiz çok farklı, yani çeşitli kültürlere hala ev sahipliği yapan bir mekan. O yüzden oradaki kamusal alanlardaki kişilerin etkileşimini incelemek açıkçası benim çok ilgimi çekiyor. Ben de hani bu bağlamda doktora çalışmamda hani fiziksel yapılar değil sırf ama fiziksel objeler veya kültürel etkileşimleri, bu objelerdeki yansımasını ve bu yansımaların nasıl bu etkileşimini şekillendirdiğini araştırıyorum. O anlamda adalar çok güzel bir pratik alan sağlıyor. Böyle evet, bahsedebilirim. Senin çalışman bizim için de büyük bir şans. Çünkü adaların hiçbir adada kamusal alan şu anda yok. Bir fayton meydanı yarışması açıldı. Bilmiyorum biliyor musunuz? Evet. Burada da kamusal alana kazandırılması ile ilgili buranın çalışmalar var. Belki senin çalışmaların da buraya fiziki olarak gelebilip bu alanlara bakıp üzerinde çalışırsan biz de bu kıymetli bilgilerden yararlanırız diye ümit ediyorum. Çok keyifli olur. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Her şey için. Peki, verdiğiniz bilgiler için çok çok çok çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Tekrar çok teşekkürler. Yoğun bir haftanın içerisindeyiz. Umarım takip etmek isteyenler, sanıyorum daha sonra belki link paylaşmamız söylediğiniz gibi mümkün olur. Oradan takip edebilirler dileyenler. Ümit ediyorum en kısa zamanda yüz yüze gelebileceğimiz zamanlar olur. Adaya geliriz hep beraber. Bu Harika. konuları daha detaylı konuşuruz. Çok sizi teşekkür ağırlamak ederiz. Çok isteriz. Evet, umarım. O zaman ben şöyle özetleyebilir miyim kapanışı yaparken? Mimarlık, arkeoloji ve çağdaş şehir planlama konuları ile ilgili çok disiplinli, disiplinler ötesi bir kentsel gelişim, şehir planlama, kentsel çevrelerde işte geçmişin, bugünün ve geleceğin konularının tartışılacağı birçok alanda araştırmacıların, uluslararası araştırmacıların, uzmanların, akademisyenlerin, uygulayıcıların bir araya getiren bir sempozyum bu. 2 Mayıs'ta sona eriyor. Biz de bir sivil inisiyatif olarak bu etkinlikte kapanış turunu düzenliyoruz. Büyükada Rum Yetimhanesi kültürel peyzaj içinde bir hafızalaştırma deneyimi. Umarım sürçülisan etmemişimdir. Çok harika bir özet oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Bugün Özyeğin Üniversitesi'nden Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nden Doktor Zeynep Ceylanlı ve Pelin Günay konuğumuzdu. Tekrar teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sevgiler. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Adalar hepimizin. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.